संतोषी माता सबके भाग्य विधाता, जय संतोषी माता सबके भाग्य विधाता। हे गणपति नंदिनी तुम जग माता, जय संतोषी माता सबके भाग्य विधाता। हे गणपति नंदिनी तुम जग माता, जय संतोषी माता सबके भाग्य विधाता। कुवारे माँ दुर्गा है रूप अनेको, तुम रे माँ वैष्णो काले तुम जगदम्बे, शारद लक्ष्मी तुम अम्बे, माँ ब्रह्मा रे शिव शक्ति प्रदाता, जय संतोषी माता सबकी भाग्य विधाता। हे गणपति नंदिनी तुम जग माता, जय संतोषी माता सबकी भाग्य विधाता। माँ प्रगट संतोषी दिव्य मंदिर शक्ति पीठ इस स्थान है तेरे, जो दोपुर गुना चरण पड़े उज्जैनी दिल धाम तेरे, माँ ध्यान धरत हर भगत है माता, जय संतोषी माता सबके भाग्य विधाता। हे गणपति नंदिनी तुम जग माता, जय संतोषी माता सबके भाग्य विधाता। हे गणपति नंदिनी तुम जग माता, जय संतोषी माता सबके भाग्य विधाता।